بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لائنو والا قرآن مجید صفحہ نمبر 43 کی 40 اور 43 صفحہ نمبر 43 دوسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 204 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد في الصمام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مرضوب شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان فرمائے پہلے بھی تو یہ بات بیان فرمائی کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں تقوی کی صفات اور علامات بیان فرمائے پھر انسانوں کے تین گروہ بیان فرمائے کہ ایک گروہ وہ ہے جو خوش نصیب لوگوں کا ہے جو قرآن مجید سے فائدہ پورا پورا اٹھا رہے ہیں دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والا تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بظاہر اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے انکار جو منافقین اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے حقیقی فائدے سے آگاہ فرمایا کہ حقیقی فائدہ تو آخرت کا فائدہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی نظریات بیان فرمائے توحید کا نظریہ قرآن مجید کی محفوظیت اور قرآن مجید کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آخرت پر ایمان اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما کے انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے آگاہ فرمایا پھر بنی اسرائیل یہودیوں کی شرارتوں کا مسلسل ذکر فرما اور ان کی شرارتوں اور ان کے اعتراضات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو تعلیم فرمائی کہ حقیقی نیکی کیا نیکی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے انسان کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین اسلام اور یہ دین اسلام چار شعبوں پر مشتمل ہے چار بنیادی کام سب سے پہلی چیز عقائد کا درست ہونا ایمانیات دوسری بات جو بیان فرمائی وہ ہے عبادات کہ اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے تیسری بات جو بیان فرمائی وہ ہے معاملات کہ آپس میں تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے چوتھی بات جو بیان فرمائی وہ ہے اخلاقیات کہ انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے ان میں روزے کا تفصیلی ذکر فرمایا رمضان المبارک کے حوالے سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے بنیادی احکامات بیان فرمایا اور ان میں جو غلط چیزیں اختیار کی ہوئی تھی، اختیار کی گئی تھیں غلط باتیں، اللہ نے ان رسوم و رواج کی نشاندہی فرمائی تھی، ان سے اپنے آپ کو بچا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی اسی حج کے احکامات کے اندر کہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک قسم کے انسان وہ ہیں جن کی نظر دنیا پر، اور دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں کہ جن کی نظر آخرت پر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ راحت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ان لوگوں کی دعا کیا ہے؟ ان لوگوں کی دعا یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کرے. کہ دنیا میں حسنات کیا ہے؟ کہ معذوری نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کبرائی نہ ہو. اور اے اللہ کہ ہمیں ہمارے رب آخرت میں بھی ہمیں حسنات عطا فرما. آخرت میں حسنات کیا ہے؟ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی نہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ہو اور جنت کے انعامات ملے. اب جنت میں داخل ہونے والے دو قسم کے ہیں، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو جہنم میں جا کر جنت میں داخل ہو، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو جہنم میں ڈالے جانے جائے بغیر جنت میں داخل ہو. تو اس میں ہے واقعی عذاب النار، اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں بنا کہ جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حج کے سلسلے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ ایام تشریف ہیں، ان میں اللہ کا ذکر چلتا رہے، چاہے مینا کے اندر حج کے بعد کنکڑیاں مارنے کے لیے تین دن ٹھہریں تو افضل ہے، اگر دو دن ٹھہریں تو بھی جائز. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا، ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو منافق، اور دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں کہ جو خالصتاً ایمان والے. اب ان دونوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ وہ من الناس، اور لوگوں میں سے من یعجبک کا وہ ہے کہ خوش کر دیتی ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو وہ خوش کر دیتے ہیں، وفاداری کا اظہار کریں گے، آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، تو یہ آپ کو خوش کرنے کی بظاہر کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ قسم کھاتا ہے اللہ ما فی قلبی، اعلیٰ ما فی قلبی، اس بات پر جو اس کے دل میں کہ میں سچے دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، سچے دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس پہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. تو میں اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، بہوا الگ الحساب، حالانکہ وہ سب جھگڑالو ہے، سب جھگڑا کرنے والا. اب اس کے اندر یہ ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر اس قسم کے مزاج کے تمام لوگوں کی عکاسی کی گئی. کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریک، کہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا ایک سردار، ایمان نہیں لائے، لیکن بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، میں ایمان والا، اور اس کے بعد یہ قسم بھی کھاتا تھا کہ حضرت جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بالکل سچ ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے. منافقین کی اس عادت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر بھی بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ اذا جاء المنافقون، کہ جس وقت آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ان کا رد فرما رہا ہے کیسے، واللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ یہ گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر منافق جھوٹ کس بات پہ بول رہے ہیں؟ منافق بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ منافق جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، جو بات کر رہے ہیں وہ زبان سے کر رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں، تو یہ آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ کے رسول ہونے میں شبہ نہیں، لیکن آپ کے رسول ماننے کا جو ان کا دعویٰ ہے یہ جھوٹ ہے۔ اب اس میں بنیادی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یہ اس میں جھوٹ نہیں، لیکن ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، دعوے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دعویٰ ان کا فرمایا کہ ان کی حالت کیا ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ یہ انہوں نے یہ بنا رہے ہیں، انہوں نے بنایا کس کو؟ اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے، ہمارا راز نہ کھلنے پائے تو قسم کو بطور ڈھال کے استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جنہ، ایک لفظ ہے جنہ، ایک لفظ ہے جنہ، زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جنہ جیم کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی جنت کے ہیں، واقع میں جنہ جیم کے زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی جنات کے ہیں، اور جنہ جیم کے پیش کے ساتھ اس کے معنی ڈھال کے ہیں، کہ جو وار کو روکتا ہے، جو اوزار اعلیٰ وار کو روکتا ہے اس کو جنہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنی قسموں کو جنہ بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، تاکہ ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہونے پائے۔ تو فرمایا کہ یہ اس قسم کے جھوٹے دعوے آپ کی خدمت میں کرتے ہیں کہ آپ کو خوش کرتے ہیں، مگر ان کا یہ خوش کرنا کہاں ہے؟ دنیاوی زندگی میں، کہ دنیاوی زندگی میں تو غلط بیانی کی جا سکتی ہے، کیا آخرت میں بھی غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ وہاں غلط بیانی کرنا ہے ان کے بس کی بات ہے۔ تو ہمیں کہ وہ علد الخصام، اور یہ جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے یہ کیا ہے؟ علد الخصام کہ نہایت جھگڑالو قسم کا ہے۔ جھگڑے کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوں، ایک لفظ استعمال ہوئے شاجہ رجسجر سجور، اس کے معنی ہے اختلاف رائے رکھنا، کہ کسی کی رائے سے اختلاف کرنا، تو اس کو شجر یحجر سجور کہ، اور شجر کے ایک معنی درخت کے بھی ہوتے، تو یہاں شجرہ کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں اختلاف رائے کے معنی۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اب اس میں مخالفت نہیں، اگر کوئی اختلاف رائے بھی رکھتا ہوگا تو ایمان سے خارج ہو جائے، تو لہذا شجرہ یا شروع شجور کے معنی ہے اختلاف رائے۔ اختلاف استعمال ہوا ہے تنازع یا تنازع تنازعان کے معنی ہے اپنی طرف بات کو کھینچنا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ تنازع۔ ایک لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے حاج یو حاج محاجت کے معنی ہے دلیل کے ساتھ اپنی مخالفت کو واضح کرنا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہی خیسام کا لفظ استعمال ہوا، تو خیسام اس دشمن یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے خصم اور خصیم، اس کے معنی ہے کہ وہ دشمن جو مستقل دعویٰ رکھتا ہو اپنے بارے میں، دوسروں کی مخالفت اپنے حق کی بنیاد پر کرتا ہو، میرا حق ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے الد کہ لدا یا لدو کے معنی ہے کہ مخالفت کرنا، شدت کی مخالفت کرنا، یہاں الد اس میں تفصیل ہے کہ الد الخصام کہ دشمنوں میں مخالفین میں سب سے زیادہ شدت رکھنے والا، کہ دل میں آپ کے بارے میں انتہائی نفرت رکھتا ہے، انتہائی مخالفانہ شدت رکھتا ہے مخالفت کی، لیکن بظاہر آپ کی قسمیں اٹھائے گا کہ حضرت میں تو آپ پر قربان ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پیٹھ پھیرتا ہے یعنی آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، تولّا کے دو معنی ہوتے ہیں، تولّا کے ایک معنی ہے پیٹھ پھیرنا، اور تولّا کے دوسرے معنی ہے حکمران بننا، حاکم بننا، ذمہ دار بننا۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پیٹھ پھیرتا ہے یا جب یہ حاکم بن جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ سعا، کوشش کرتا ہے فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، کے فساد پھیلا دے اس میں، کہ نقصان، ایمان والوں کا نقصان، ایمان والوں کے خلاف سازش ہے، ایسی ایسی سازشیں کہ ایمان والوں کو بدگمان کرنا اور جو فساد کی صورت ہے. فرمایا کیا اختیار کرتا ہے فساد کی صورت میں؟ ایک تو فساد یہ کہ اللہ کے دین کی مخالفت, کفر و شرک, یہ سب سے بڑا فساد, کفر و شرک کی راہ ہموار کرنا. دوسرا فساد کیا ہے؟ دوسرا فساد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانا, کہ مسلمانوں کو ایک بات کہنا اور پھر دوسرے گروہ سے جا کر دوسری بات کہنا کہ ان میں آپس میں دشمنی پیدا ہو, کہ مسلمانوں میں گروہ بندی کرنا, ایک فساد یہ پیدا کرنا. تیسرا فساد تباہی و بربادی, کہ نقصان پہنچانا. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس وقت یہ آپ سے پیٹ پھیرتا ہے, مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے, یا جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ زمین میں کیا کرتے ہیں, یہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں تیز میں فساد پھیلا دے. وایوہری کل ہرس تھا, اور یہ ہلاک کرتا ہے ہرس کھیتی کو, وہ نسل اور نسل کو. اب کھیتی کو ہلاک کرنا, اس کے اندر کتنے ہی اشارات موجود ہیں. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کھیتیوں کو جا کر آگ لگا دی, فصلوں کو آگ لگا دی, مسلمانوں کے درختوں کو کاٹ ڈالا, ان کو نقصان جا کر پہنچا دیا, پھلوں کو نقصان پہنچایا. ایک یہ ہرس کا ایک اشارہ اور بھی ہے کہ ہرس کا ایک اشارہ یہ کہ ان کی تجارت, ان کے کاروبار, ان کے ذرائع آمدنی, ان کو تباہ کرنا تاکہ یہ ہمارے محتاج ہو کر رہے. جیسا کہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک ان کفار کے محتاج ہو کر رہے ہیں. ایک اشارہ اور بھی ہے, قرآن مجید ہی میں اللہ تعالی نے آگے یہ بات فرمائی, نساؤکم حرث لکم, کہ عورتیں کس لیے ہیں؟ کہ عورتوں کو اللہ نے حرث کہا کھیتی ہے, کہ عورت سے مقصود بچے کی ولادت ہے. اب یہاں حرث کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ زنا کو عام کرنا, فحاشی کو عام کرنا, بے حیائی کو عام کرنا, کہ فرمایا کہ یہ اصل کھیتی اس کو جو ہے یہ ہلاک کرتے ہیں. رجوع اپنی بیوی کی طرف نہیں, رجوع غلط طرف ہے اور غلط انداز سے مختلف کام ہیں, جنس پرستی ہے یا دیگر عورتوں کے ساتھ تعلق ہے, فحاشی, اڑجانی, یہ ساری چیزیں ماحول میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ وہ نسل اور نسل کو تباہ کرتے ہیں, جانوروں کو نقصان پہنچائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نسل کو غیر خالص بنائیں گے. اور پھر نسل کو تباہ کرنا یہ ہے کہ ان میں ایسے جراثیم چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے وہ دین کی صحیح باتوں سے دور جائیں. تعلیمی ادارے, مراکز, کہ ایسے شوشے اس میں چھوڑے جائیں کہ جو نئی نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جائے. تو نسل میں انسانی نسل بھی مراد ہے اور نسل کے اندر جانوروں کی نسل بھی مراد ہے, کہ مسلمانوں کے لیے جو جانوروں کی نسل ہے اس کو تباہ کرتے ہیں اور انسانی نسل کو تباہ کرتے ہیں, انہیں بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچگانا ذہن ہے اور اس ذہن کے اندر شوشے چھوڑ دیتے ہیں. آج تو بڑے بھی بچگانا ذہن رکھنے والے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے شوشے چھوڑ دیے کہ دماغ جو ہے وہ اصل عقائد سے منحرف ہو جائے, دل اصل عقائد سے ہی منحرف ہو جائے. فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے, فرمایا واللہ واللہ تبارک و تعالی لا یحب الفساد, فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ فساد کی جتنی صورتیں بھی ہیں یہ سب اللہ کو ناپسند ہیں, عقیدے کے لحاظ سے ہو, عمل کے لحاظ سے ہو, انتشار کے لحاظ سے ہو, ہر لحاظ سے اللہ کو یہ ناپسند ہے. فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا ہے لہو, اس سے کہ یہ فساد کرنے والا جو ہے اسے کہا جاتا ہے کیا, کہ اتق اللہ, کہ تو ڈر اللہ سے. اب فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر, تو ان پہ رد, ان کی کیفیت رد عمل کی ہوتی ہے. کیا کہ جب کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر, تو یہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کیا کہ یہ میرے آگے مجبور ہو گیا ہے, بے بس ہو گیا ہے, تو اس بے بسی کی وجہ سے اس کے اندر مزید تکبر پیدا ہوتا ہے, کہ اللہ کا خوف اختیار کرنے کی وجہ وہ مزید ظلم میں آگے بڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے حضرت سے فرمایا کہ اتق اللہ, تو اللہ سے ڈر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نیچے اترے اور حضرت نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا. یہی واقعہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ سواری پہ سوار ہو کر نکل رہا تھا, ایک یہودی نے سامنے کھڑے ہوئے کہا اتق اللہ, کہ امیر المومنین اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اس کا کوئی مطالبہ تھا. ہارون رشید جو ہے فوراً سواری سے اترا اور چہرہ زمین پہ رکھا, اس کے بعد سر اٹھایا, پوچھا ہاں کیا کہیں گے, کیا مسئلہ ہے. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے. جب واپس پہنچا تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جیسے آپ نے یہودی کہنے پر چہرہ زمین پہ رکھ دیا. اس نے ایک اور بات سے اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ظالموں سے کہ اللہ سے ڈر تو یہ مزید غرور اور تکبر میں آتے ہیں, تو اس لیے میں نے عاجزی اختیار کی ہے, چہرہ زمین پہ رکھا ہے اور پھر اس کا جو حق تھا اس کا میں نے دلوایا. تو یہ ہے ایمان والوں کا انداز. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا ہے لہو اس سے اتَّقِ اللَّهَ, تو ڈر اللہ سے, تو اس کا رزلٹ کیا, اس کا رد عمل کیا, اخذت العزت بالاسم. فرمایا کہ عزت, عزت کے معنی ہے تکبر اور غرور کے, اور عزت کے معنی خوشی کے. فرمایا کہ یہ کیفیت جو اس کے اندر ہے یہ کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے اس کو بالاسمی گناہ پر, مزید گناہ پر آمادہ کرتی ہے کہ یہ عاجز اور بے بس ہے, مجبور ہے, تیرے آگے جھک رہا ہے, تو کامیاب جا رہا ہے اور اس کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے, واقعی اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس لیے تو اس نے اتق اللہ کہا. تو اللہ کا ڈر یہ دعوت مزید اس کے اندر غرور کی کیفیت پیدا کرتی ہے. فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہے, فحسبہ جہنم, بس اس کا انجام ہے جہنم, فحسبہ جہنم, بس کافی ہے اس کو جہنم. تو ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے, فحسبہ, بس کافی ہے اس کو جہنم, جہنم. اور جہنم کیا ہے, والا بکس المیہاد, اور بدترین بچھونا ہے, بدترین ٹھکانہ ہے. میہاد بچھونے کو کہتے ہیں, یہ آدمی آ کے آرام کرتے. فرمایا کہ ان کے آرام کی جگہ جہنم ہے, اور بدترین ان کے لیے بچھونا ہے, بدترین ٹھکانہ ہے, یہ جہنم میں ڈالتے. اب یہ بات بیان فرماتے ہیں, آگے جو بات بیان فرمائی اس کے مقابلے میں یہ خوش نصیب ہیں, ان کا ذکر فرمائے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ حَزَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اب آگے جو ہے ایمان والے خوش نصیب ہے, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَشْرِي, جو بیچتا ہے نفسہ, اپنے آپ کو, اپنی جان کو بیچتا ہے, ابتغاء مرضات اللہ, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی چاہنے پہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, کہ اپنی جان کو, اپنے جسم کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا, چلے ہیں, تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ کام کرتے تھے لوہے کا, یہ نیزے بناتے تھے, تیر بناتے تھے. تو غلام تھے, غلامی سے آزاد ہوئے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب چلے ہجرت کے لیے سوار ہوئے تو راستے میں کفار نے روک دیا, گھیرے میں لے لیا. حضرت نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تیر انداز ہوں, اتنا تیر انداز ہوں تو مجھے جانتے ہو, میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں, جو میرے پاس تیر ہیں یہ تیر میں تم پہ برساؤں, اور اس کے بعد جب یہ تیر میرے ختم ہو جائیں گے تو میرے قریب آ جاؤ گے, تم جانتے ہو میں تلوار چلانے میں کتنی مہارت رکھتا ہوں, پھر میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں, اور اس وقت تک مقابلہ کروں گا جب تک میری جان نہیں جائے. ہاں ایک پیشکش تمہیں کرتا ہوں کہ اگر تم دنیاوی مفاد چاہتے ہو تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی مالیت, اپنی رقم, اپنا خزانہ کہاں چھپا کے ہے, وہ جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, وہاں سے جا کے اس کو نکال. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں. تو صہیب رومی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ میں نے دفن کی ہیں اپنی چیزیں, ملکیت کی, وہاں سے اب انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. یہ ایمان والے کا مقام, جو کہتے ہیں نہیں ذرا ٹھہرو, پہلے وہاں ایک آدمی بھیجتے ہیں چیزیں نکلیں پھر تمہیں جانے دیں گے, نہیں. یہ اتنے اہل ایمان پر اعتماد, ایمان والے وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب پہنچے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت نے وہاں جٹولہ فرمایا کہ رابیہ بھائی رکیہ ابا یحییٰ، ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ، فرمایا کہ رابیہ بھائی رکیہ ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تیری تجارت نے تجھے تو بڑا فائدہ دی. یہ جملہ دو دفعہ بیان فرمایا، اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. ان کی شان کیا، یہ وہ خوش نصیب ہیں باقی جو رسول فرمایا کہ سچ فرمایا ہے. تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں، اور قرآن مجید الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے. تو یہاں فرمایا کہ جس نے اپنی جان کو بیچا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے اور کامیاب ہے. نبی السلام کی زبان مبارک سے اس کامیابی کا اظہار ہوا. اور یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ کس قدر تم مشقتوں سے گزرے ہو، ایمان جب لائے تھے کن کن تکالیف سے تمہیں گزارا گیا. تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے زبان سے جواب نہیں دیا، حضرت نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مستقل مزاج اور بڑے استقامت والی شخصیت، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پر ہے. تو حضرت کی نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اور یہ یکم محرم الحرام کو نماز جنازہ پڑھی. اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، اس سے پہلے گزارش کی جا چکی کہ یکم محرم الحرام، اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے کا کیوں ہے؟ اس میں زندگی تبدیل کرنی ہے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، توبہ کرنی ہے. ذوالحجہ کا مہینہ یا حج کا مہینہ، اور فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے تمام ضابطے پورے کرے، اور حج کرنے کے بعد تکبر اور فخر کی کیفیت میں نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل ہونا چاہیے. تو یہ تغیر و تبدل کا آغاز ہوگا حج کے بعد. تو حج کے بعد والا مہینہ محرم ہے، تو اس مہینے سے جو ہے وہ آغاز کرے گا. اب محرم کے مہینے کے اندر ہم نے مختلف رسوم و رواج کو اختیار کر رکھا ہے، اور ہم نے سوچا ہے ایک بات ہے، اگر کوئی علم اٹھا رہا ہو، ہم اس سے کہہ دیں بھائی آپ یہ علم اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہ یہ نجدی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ غیر مبنی میرے محترم، یہ سنیوں کا کام نہیں، یہ اہل تشیع کا کام ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹا علم اٹھایا. کتنے سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ اہل تشیع نے 351 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن عید غدیر منائی، اور 352 ہجری ذوالحجہ کے بعد ہی محرم کا مہینہ ہے. تو محرم میں انہوں نے سب سے پہلے یہ جلوس شروع کیا، کتنے سال کے بعد؟ 61 ہجری اور 351 352، یعنی 290 سال کے بعد جا کے شیعوں نے یہ رسم شروع کی ہے. اس کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق نہیں، ان کے خاندان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اہل تشیع نے اس کو، شیعوں نے اس کو اختیار کیا. آج ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کام کو سمجھ رہے ہیں کہ سنیوں کا کام ہے، سنیوں کا کام نہیں. اب سنی کون ہے؟ سنی جو ہیں وہ اہل حدیث بھی سنی ہیں، دیوبندی بھی سنی ہیں، بریلوی بھی سنی ہیں، تینوں مسلک والے اس پہ متفق ہیں. اور جتنے کہ بریلوی سنی، امام احمد رضا خان بریلوی نے اس بارے میں شدت کی کیفیت اختیار کی، اتنی کسی نے اختیار نہیں. انہوں نے تو شیعوں کا پورا ایکس رے کر دیا ہے، پوری حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے. یہ جتنی رسوم و رواج ہیں اس کو انہوں نے کہا یہ قطعاً حرام ہے، وہ سنی ہی نہیں ہو سکتا جو علم کو اٹھانے والا ہو، جو تعزیہ کو دیکھنے والا ہو، جو تعزیہ کو اٹھانے والا ہو، اس کی مجلس میں شریک ہونے والا ہو. اور میں تو وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ ایسے ہے جیسے کہ حرام ہو، اور اس کام کو اختیار کرنا حرام. پھر یہاں تک یہ فتویٰ دیا گیا مسئلہ کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں آگے تعزیہ آ گیا ہے، اب تعزیہ پہ نظر پڑے گی تو اس نظر سے بچنے کے لیے میں اگر راستے میں کنواں ہو، کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کو دیکھنے کے مقابلے میں. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں گے کتنا سکین ہے. اور آج علم میرے گھر کے آگے لے جائے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے جمع ہو رہے ہوں، تو ہمیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں، اللہ لا یحب الفساد. تو یہ فساد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اللہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا. اور جس چیز کو اللہ پسند نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے، اسے بچنا ضروری ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کیا ہے، عذاب دینے والا ہے، اور جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں جیسے صحیح بھومی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے اللہ رعوف بالعباد، کہ کیا یہ رحمت صرف صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ رعوف، اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد، بندوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہے، ایک ہے شفقت ایک ہے رحمت، شفقت اور رحمت کے اندر فرق کیا ہے؟ رحمت ہے کہ حقیقت میں فائدہ پہنچایا جائے، راحت دی جائے، حقیقت میں نعمتیں دی جائیں، ظاہری طور پہ کبھی مناسبت ہوتی ہے کبھی مناسبت نہیں ہوتی، ظاہری طور پہ کبھی ناگوار کام بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ رحمت ہے، بظاہر آزمائش بھی ہو حقیقت میں رحمت ہے، لیکن رافت شفقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ ظاہر کے لحاظ سے بھی رحمت ہے، اندر کے لحاظ سے بھی رحمت ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے والے ہوں، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے کہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو حقیقت میں بھی نعمتیں ہوں گی، ظاہر کے لحاظ سے بھی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کے نصیبوں میں سے بنا دے۔ آپ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد المبارک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة ونصر القلوب وعذاب القلب يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء لا شافي إلا أنت اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين